بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. In het vorige bericht ging het over het belang van het tonen van dankbaarheid. In dit bericht gaan we in op het belang van het beschikken over geduld. Geduld betekent doorgaan op de momenten dat het lastig wordt. Allah zegt in de Koran, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. En wees geduldig voor jouw Heer. Geduld moet je opbrengen bij 3 zaken. Je moet geduld hebben bij het verrichten van de verplichte zaken. Je moet geduld hebben bij het afstand nemen van de verboden zaken. En je moet geduld hebben bij de tegenslagen in het leven. De zaken waar Allah jou mee beproefd heeft. Geduld verkrijg je door geduld op te brengen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, degene die zich inspant om geduldig te zijn, Allah zal hem geduldig maken. En hij zei ook, en een persoon is niks beter gegeven dan geduld. Als je geduldig bent, dan zal Allah met jou zijn. Allah zegt in de Koran, Inna Allaha ma'a sabirin. Allah is met de geduldigen. En als jij geduldig bent, dan zal Allah jou de volle beloning geven. Allah zegt in de Koran, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Het zijn slechts de geduldigen die hun volledige beloning zullen krijgen zonder beperking. Dus heb je het zwaar bij het uitvoeren van een bepaalde verplichting of bij het wegblijven van een bepaalde verboden zaak, geef dan niet toe aan jouw zwakte, maar zet door en geef niet op en wees geduldig. En word je beproefd met tegenslagen in het leven, met ziekte, met armoede of met andere beproevingen, geef dan niet op, maar wees geduldig. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd over geduld, as-sabru diya. Geduld is een lichtgloed. Het is weliswaar warm, het kan heet zijn, het kan lastig zijn, maar het verlicht wel jouw pad en het zorgt ervoor dat je dingen kunt bereiken die mensen die geen geduld hebben niet kunnen bereiken. En als het gaat om dankbaarheid en geduld, dan vormen deze twee samen met geloof de belangrijkste ingrediënten voor een gelukkig leven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die heeft gezegd, hoe verbazingwekkend is de toestand van de gelovige wel niet. Het gaat altijd goed met hem. Als hem iets goeds overkomt, is hij dankbaar en dat is goed voor hem. En als hem iets slechts overkomt, is hij geduldig en dat is goed voor hem. Maar niemand kan dit verkrijgen behalve de gelovigen. Dus wil jij dat het altijd goed met je gaat, dat je altijd gelukkig zult zijn, zowel in voorspoed als in tegenspoed, zorg er dan voor dat je in tijden van voorspoed dankbaar bent en in tijden van tegenspoed geduldig. We vragen Allah om het geloof in ons hart te versterken, zodat we in dit leven en in het hiernamaals tot de gelukkigen zullen behoren.